Друге послання апостола Петра. Розділ другий. Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі, і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скору погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг 8 душ, з яких був Ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного Лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник, живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинків, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені і зазнають кари, як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні й мерзенні, насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно. Вони зваблюють нестійкі душі. Серце в них до зажерливості вправне. Діти прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили. І йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті. Тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, під'яремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони – джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма. Верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. Бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею їй улягають, то останнє їхнє – гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже. Пес повернувся до своєї блювотини, або свиня вимита качається у грязюці.